Ce țară fericită, maestate, se lăfăiește Gureșă minciuna, că numai Dumnezeu te-a pus cu nună de înțelepciune și de bunătate.